بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ رہنمائی دی ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ افضل ترین عمل میں کرنے والا بن جاؤں تو وہ عمل کیا ہے؟ یہ روایت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور سلسلہ صحیحہ اور صحیح الترغیب والترہیب کی یہ روایت ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کون سے اعمال زیادہ فضیلت والے ہیں. قال ادخالک السرور علی مؤمن, کسی مومن کے دل میں خوشی پیدا کر دینا یہ افضل ترین عمل ہے. کیسے خوشی پیدا ہوگی؟ اشبعت جوعت, کسی مومن کی بھوک ختم کر دینا. او سترت عورت, یا اس کی کمی کوتاہی پہ پردہ پوشی کرنا. او قضیت له حاجتا, یا اس کی جائز حاجت اور ضرورت کو پورا کرنا. تو افضل ترین اعمال میں سے پہلا عمل آپ کسی کو کھانا کھلائیں, آپ کسی کی پردہ پوشی کریں اور آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں. ذاتی امور میں ہمیشہ پردہ پوشی کرنی چاہیے. من ستر مسلما ستره الله یوم القیامہ, جو دنیا میں کسی کے ذاتی معاملات پہ پردہ پوشی کرتا ہے اللہ عز وجل قیامت کے دن یجعلہ تحت کنفی, اس کو چھپا کے پوچھیں گے لوگوں سے یہ تم نے گناہ کیے, اقرار کرے گا. بلکہ اللہ عز وجل پوچھیں گے اظلمک عبدی, میرے بندے بتاؤ میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا, غلط تو نہیں لکھا؟ بندہ کہے گا نہیں سچ لکھا ہے. تو اللہ حضور جلال فرمائیں گے تم مانتے ہو نا تم نے گناہ کیے؟ مانتا ہوں. جاؤ چپکے سے جنت چلے جاؤ, کوئی نہیں دیکھ رہا, یہ اس کا بدلہ ہے, تم نے بھی پردہ ڈالا, آج میں چھپا کے تمہیں جنت بھجوا رہا ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا, جنت چلے جاؤ. گرین چینل سے جب وہ جنت میں جائے گا کتنی بڑی سعادت. لیکن کاش کسی کو یاد رہے. اللہ حضور جلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کتنے مبارک کلمات نکلوائے ہیں.